Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Кіркевіч. Самурай. Апавяданні. Самурай. Харакіры, у іх гэта называецца. Ніколі не кажыце харакіры, гэта зняважліва. Кажыце сэпуку, Міраслаў паправіў акуляры. Даслоўна гэта успорванне жывату, высакародны ўчынак. Так самурай дэманструе знявагу да болю і смерці перад абліччам лёсу. Міраслаў, колішні данецкі майданавец, кілаграм на 130, зацягнуўся кентам. Лысаваты Міша ў саколцы Карпаты-Львів у адказ толькі пахітаў галавой, ды паднёс шампур з каўбасой бліжэй да агню. Наша вогнішча было зробленае на хуткую руку, складзена са спарахнелых калдобінаў, папярэдне пасечаных бразільскім мачэта. Цемра апускалася на Левандоўку, раён на ўскрайку Львова, хаваючы прыватныя дамкі з зацішнымі садкамі, іншамаркі на польскіх нумарах ды піўныя кіёскі запушчанымі белымі ралетамі. Тут мы гасцілі ў самурая, ветэрана Майдана і вайны на ўсходзе. Не кажыце АТО, у яго прысутнасці гэта зняважліва, амаль як харакіры. На заднім двары пад яблыняй лунала вогнішча, ля якога мітусіліся цені. Ну дзе ён там? Хто? Самурай. У хаце? Схадзі глянь. Ад першабытнага святла я пайшоў да святла электрычнага, якое гарэла над уваходам. Камяніца была падзеленая на дзве часткі. Тая лепшая, са шклопакетамі ды польскай паштовай скрыняй пры ўваходзе, належала іншым людзям. Уваход да самурая быў заблытаны, нібы лабірынт Мінатаўра. З вуліцы трэба было прайсці спачатку проста, да фурткі, а далей ужо прадзірацца скрозь сад з бур'яном у чалавечы рост, з-за сцяны якога месяцамі выглядалі грушкі ды яблынькі. Я зайшоў у вітальню з батарэямі цёмна-шкляных бутэлек ад піва ды аплаўленым выключацелем. Далей трэба было ісці калідорам, заваленым кніжкамі, вопраткай ды пустымі кардоннымі скрынямі. Напрамак вызначаў шум тэлевізара недзе наперадзе. Вось яна, самураева берлога. На экране плазмы агеньчыкамі, нібы ў печцы, гралі нейкія сюжэты, патрэскваючы рэплікамі. Тут жа наіўныя карціны ды фотаздымкі па сценах, біты посуд з японскімі іерогліфамі на падлозе ды п'яны гаспадар на канапе без ножак. Заходь! Самураева доля не з простых. Ва ўяўным біяграфічным артыкуле пра яго занадта часта фігуравала б слова «былы». Былы гаспадар мадэльнага агенцтва, былы начальнік аховы банку ў Беларусі, былы целаахоўнік, былы сем'янін. Ад пачатку 90-х Андрэй, так звалі самурая, займаўся ўсходнімі адзінаборствамі, але найперш фехтаваннем на японскіх катанах. Сэнсэй, які паспеў стаць для хлопца бацькам, той вырас у прытулку, упадабаў дзяўчыну вучня, яна была не супраць. За збройны напад на сэнсэя Андрэй атрымаў тады пару год турмы, але выйшаў раней. Раны загойваюцца, жыццё працягваецца. Наступная жанчына, прыгажуня Алена, наўпрост знікла ад Андрэя адным цудоўным ранкам. Забрала сына і знікла. Ён шукаў іх, аплакваў, пасля вывесіў яе фота на бачным месцы ў пакоі, дадаўшы да свайго пантэона. Пасля быў памаранчавы майдан 2004-га, рэвалюцыя духу, вайна на Донбасе. Андрэй адпусціў казачы чуб, паліў белагліняную файку часоў Хмельніцкага, не развітваўся з вынашаным брытанскім камуфляжам. Вылеты казак Мамай, постар з якім вісеў тут жа, побач з партрэтам Алены. Калі самурай закладаў пасівелы чуб за вуха, у вочы кідалася знявечаная далонь, дзе ад паловы пальцаў засталіся толькі закругленыя абрубкі. Гэтак адазвалася граната Беркута ў лютым 2014-га. Услед за мной у пакой увайшла Агнешка, зграбнае дзяўчо кароткай спадніцы і чорнай пад колер валасоў штучнай скуранцы, мела усмешку анёла, які зведаў усе таямніцы жыцця і за гэтае веданне быў адпраўлены ў зацяжную камандзіроўку на зямлю. Агнешка, полька за пашпартам, пазнаёмілася з самураем падчас мінулага падарожжа па Ўкраіне. У яе скралі нумары з аўто, пакінуўшы тэлефон ды суму выкупу на кавалачку паперы. Тады самурай, знаёмы ейных знаёмых, прыйшоў па форме ў аддзяленне паліцыі, каб тэрарызаваць службоўцаў, пакуль тыя не знойдуць прапажу. Намеснік начальніка крымінальнага вышуку быў вымушаны падключыць да пошуку ўсе рэсурсы. Вось-вось махляроў меліся накрыць. Гэтым часам нехта з загнешчаных сяброў паклаў патрэбныя 500 грывень на рахунак крадуна ды знайшоў нумары ў адным з двароў побач. Даведаўшыся пра гэта, самурай лінчаваў сябра дзяўчыны, даў галаву некалькі разоў. Нічога дзіўнага, бо ўсё донкіхоцтва з паходам у паліцыю пайшло сабаку пад хвост. Мент з крымінальнага вышку таксама вкурвіўся, ягоны аўтарытэт быў парушаны. Незадаволеная аказалася і Агнешка, назваўшы самурая «хамскай мордай». Дзяўчына сышла, ды не адказвала больш на званкі, а праз пару дзён з'ехала ў Польшчу. Самурай быў няўцешны. Шмат піў, біўся з рэальнымі ды выдуманымі нягоднікамі ў розных частках Львова. Апошні раз яго бачылі каля помніка Шаўчэнку, дабіваў нагамі нейкага няшчаснага, які скраў у яго спальнік. Калі нікога не было побач, уключаў сабе балканскую мелодыю з фільму «Сейвер», адпускаючы з душы ўсё, што было і што магло б быць разам з нямым плачам. Але Агнешка вярнулася праз месяц ды патэлефанавала самураю. З гэтай прычыны мы ўсе, зрэшты, і былі тут. «Андрэй, а хто гэта?» Агнешка злёгку не выгаворвала «Р». «Алена, мая жонка?» «Такая тоўстая?» Варта дадаць, што на здымку Алена зусім не падавалася поўнай. Наўпрост сукенка развівалася на вятрыску, але Агнешка ніколі не лезла за словам у кішэнь. Самурай насупіўся. «Пайшла вон!» Пераступаючы на каленнікі, вайсковыя разгрузкі ды мятыя старонкі з рэстаранных меню, дзяўчо скіравалася да выхаду, не абраніўшы ні слова. Я застаўся сам-насам з гаспадаром. Што рабіць? Пачаў зірацца навокал. На адным з фота самурай стаяў яшчэ малады, у модным чорным гарнітуры, з валасамі да плячэй ля нейкага замка ў полі. У руках катана. Персанаж Тарантіна, не інакш. «Пакажы нажы, га? Ведаю, што маеш». «Зараз». Самурай перакруціўся на канапе, ды зухавата палез пад ложак. Адтуль пачалі выплываць нейкія похвы ды сувоі з закручанымі лёзамі. «Гэта Вальтер, так яны халадняк робяць. Гэта Гербер, такі самы, як у Бэра Грылза. Во гэты глянь, кізляр, трафейны». Самурай ўжо быў на падпітку, таму бесперапынна дыхаў мне ў скронь моцным перагарам. У ягоных руках клінкі літаральна танчылі, новыя і падрапаныя, бліскучыя і варанёныя, з пластыкавымі, драўлянымі, эбанітавымі ручкамі. Калі я адвёў вочы, погляд раптоўна ўпаў на дзве катаны на камодзе ля сцяны. Паклаўшы чарговы нокс на столік, завалены немаведама чым, я ўстаў ды пайшоў да сцяны. Японскія клінкі на адлегласці падаваліся дасканалымі, з доўгімі аплеценымі ручкамі, мінімалістычнымі эфесамі, бліскучымі чорнымі похвамі. «Я вазьму?» «Не!» Я абярнуўся на крык з-за спіны. Прыязны, імгненне таму самураі, прыўстаў з канапы, сціскаючы той самы кізляр на ўзроўні пояса, злёгку падагнуўшы калені, нібы перад бойкай. Некалькі секундаў мы глядзелі адзін аднаму ў вочы. Я не вытрымаў першы і паказаў пустыя далоні. «Всё нармальна, я не бяру». «Ніхто не мае права». Запаволена і ўжо значна цішэй выцадзіў з сябе самурай. «Ніхто». У вітальні пачуліся крокі, бразнула нейкая пасудзіна, у памяшканне троху мядзведзявата уваліўся Юра, які некалі нас і пазнаёміў. Па сваёй натуры Юра быў міратворцам і чалавекам Божым, вечным валанцёрам і пакутнікам за чужыя грахі. «У вас усё нармальна?» «Так, так, усё гуд, пайшлі на двор». «Ты ідзі, а я з самураем пасяджу, далучуся пазней». «Ну, што там?» Мірослаў акурат прыкурваў ад галавешкі з вогнішча. «Нічога, самурай мяне ледзьве не зарэзаў». «Бывае». Волат у акулярах флегматычна пусціў струмень дыму. «Гэта не самае горшае. Ён у мяне жыў у Ківе пару тыдняў. Мая жонка была самым шчаслівым чалавекам у свеце, калі ён з'ехаў. Таксама з ножом кідаўся». «Ты рамантык», – расплыўся ва ўсмешцы Мірослаў. «Проста піў штодня». З лавы, якая стаяла пад яблыняй, ля самага вогнішча ўзнялася Агнешка. Троху прыгубіўшы, дзяўчына пачала актыўна жэстыкуляваць. «Слухай, зараз прыедзь Богдан. Можаш яго сустрэць?» «Які Богдан?» «Ну той, з паліцыі, крымінальны вышук. Я сказала яму адрас». «А, но будзе праз хвілін 10, сказаў». «Без праблем». На дворы уже добра сцямнела, бутэлькі на пашарпаным століку ды цэлафан пакетаў з закускай асвятляліся водбліскамі вогнішча. Міша, не выпускаючы цыгаркі з рота, здымаў з дапамогай мачэта засмаглыя сасіскі з прута, які выконваў ролю шампура. А вось і Юра, валанцёр, выйшаў з камяніцы з пабялелым тварам. «Так, толькі не здзіўляйцеся, што б зараз не адбылося. Не рабіце рэзкіх рухаў і не смейцеся ні ў якім разе». Мы пераглянуліся. «Шш!» Юра паднёс указальны палец да вуснаў і абвёў усіх позіркам, нібы настаўнік вучняў падчас культ паходу ў тэатр. «О, Божа!» Мірослаў узяўся за галаву. «Андрэй сказаў, што будзе рабіць гэта трэці раз у жыцці, таму гэта вельмі важна». Я нічога не зразумеў, але паспрабаваў узгадаць што-небудзь сумнае, каб раптам не засмяяцца. Агнешка стала каля Юры, склаўшы рукі на грудзях. І толькі самураяў сусед і сабутыльнік Міша працягваў займацца сасіскамі, прысеўшы бліжэй да вогнішча. «О, Божа!» – Мірослаў узяўся за галаву. Праз хвіліну на ганку паказаўся гаспадар. Пад электрычнай лампачкай ён стаяў басанож у чырвоным кімано, перавязаным шырокім поясам, з-за якога былі бачныя два клінкі, карацейшы і даўжэйшы. Мяне здзівіла, што самурай амаль не хістаўся. Моўчкі ён пайшоў у наш бок і спыніўся за пару метраў ад вогнішча. Юра падсунуўся бліжэй да Агнешкі, закрываючы яе плячом. Нешта мелася адбыцца. Вытрымаўшы паўзу, самурай дастаў з похваў меч, занёс над галавой і зрабіў выпад наперад. Здавалася, у гэты момант спыніліся ўсе гадзіннікі ў Львове, дзе і адбывалася ў пазачасовай прасторы. Фігура ў кімано рэзка развярнулася і паразіла нябачнага праціўніка ззаду, рассекшы паветра. А далей... Далей сталася неверагоднае. Міша, які заліваў прыкладна з абеду, развярнуўся са сваёй сасісачнай рапірай да самурая са словамі: «Андрэй, а дзе кетчуп у цябе?» Запанавала ціша. «Ну, кетчуп для сасісак». Самурай з узнятым над галавой мячом ператварыўся ў застыглага тэракотавага ваяра з грабніцы Цыньшы Хуандзі. Ён глядзеў на Мішу. Адзін рух, і майка Карпаты Львів перафарбавалася б з зялёнага ў чырвоны. Праз імгненне рукі самурая апусціліся, нібы гумовыя, і ён моўчкі схаваў клінок у похву, развярнуўся, дахістаючыся, скіраваўся ў хату. Бакавым зрокам я заўважыў, што на стале свеціцца тэлефон. Богдан прыехаў. Ля брамы пад ліхтаром чакаў коротка стрыжаны, падкачаны, але з невялікім жыватом, мужчына гадоў 35 у белай кашулі ды чорных нагавіцах. Добра паголены, вочы гузікі, кароткія рукі. Хутчэй не афіцэр, а нейкі раённы чыноўнік альбо бізнэсовец. Зараз я меў правесці яго партызанскімі трупамі ў сад, папярэдне даўшы інструктаж. Чтоб ты не бачыў, не здзіўляйся і не смейся. А што можа быць? Ахвяры. Замначальніка крымінальнага вышуку з сумам паглядзеў услед ад'язджаючы таксоўцы. Недзе ў канцы вуліцы брахаў сабака. Ну, пайшлі. Насуперак чаканням ля вогнішча можна было назіраць ідылію. Самурай у кімано абдымаў усмешлівую Агнешку, Трохі далей ля століка Юра з Міраславам нешта абмяркоўвалі. Насупраць прыстроіўся Міша, які на дзіва застаўся жывы, але перамясціўся ў катэгорыю нерукапажатых. Самурай з ім не піў. «Ты што, з-за кетчупа?» «Ты мяне абразіў! Наступным разам завалю!» Богдан, гледзячы па ўсім, адчуваў сябе неякавата. Катаны, кімано, агонь у зарослым садзе, а тут яшчэ і ён па чарзе глядзеў то на Агнешку, то на п'янага і шчаслівага самурая. Я разліў па кілішках, мы выпілі за рэформы, пасля чаго давялося задаваць дурацкія пытанні пра новую паліцыю, каб не маўчаць. «А вось, напрыклад, — адразу ўмяшаўся самурай, — ёсць сепар або наркагандляр, якому вы нічога не можаце зрабіць, не падкапаешся. Вы ж маглі б зліваць пра яго інфармацыю, ну, такім, як я, а мы б вырашалі пытанне». «Ведаеце, не ўсё так проста». Афіцэр канчаткова разгубіўся і пачаў азірацца, шукаючы ці тое схаваную камеру, ці тое выхад з саду. «Ёсць нормы». «Ага». Самурай зноў недаверліва прымружыўся. «Нам не так лёгка працаваць, як вы думаеце». «То бок вы не выконваеце сваю працу?» Самурай зрабіў тэатральны жэст далонню без некалькіх пальцаў. «Я не зусім гэта меў на ўвазе». «Ты не хвалюйся, я скажу, калі трэба будзе хвалявацца». «Разумееце, тут трэба змяняць усю сістэму». Мент намаляваў кола ў паветра, якое сімвалізавала сістэму. «Мы ж рухаемся да Еўропы, а гэта не так проста. Найперш патрэбны адкрытасць і празрыстасць інстытутаў». Самурай больш нічога не казаў, толькі слухаў ды глядзеў у вогнішча з пячорным сумам паляўнічага, які стаў непатрэбны свайму племені. «Ведаеш, той, хто напіша праўдзівую гісторыю гэтай вайны, будзе пракляты!» Міраслаў пусціў чарговы струмень дыму ў зорнае неба. «Мажліва, гадоў праз 70 на доме такога чалавека і з'явіцца мемарыяльная шыльда, але зараз ён будзе пракляты!» Мы стаялі пад электрычнай лямпай на ганку. За метраў 21 суцемры патрэсквала вогнішча, было чутно, як смяецца Агнешка, а захмялеўшы самурай травіць ёй франтавыя байкі. Побач, імаверна, сядзіць нерукапажаты Міша і п'е сам з сабой. Мент, дарэчы, ужо зваліў. «Самурай – герой, бясспрэчна», – працягваў Слава. «Але зараз яго галоўны занятак – самаліквідацыя. Лічы сіппуку, расцягнутая ў часе. То бок, па логіцы, акурат генералы, якія ўсім гэтым кіравалі, мелі апрануць кімано ды ўспароць сабе жываты. За катлы, карупцыю, зліў інфармацыі ворагу, каб змыць сорам. Але так ніколі не будзе, бо дзеці нашых начальнікаў яшчэ маюць стаць начальнікамі нашых дзяцей. Таму замест іх гэта робіць самурай». Юра стаяў побач і слухаў моўчкі, час по час запракідваючы бутэльку з мінералкай або папраўляючы сваю дзяжурную кепку. Ён прынцыпова не ўжываў алкаголь. «А наогул шмат такіх?» – я пацягнуўся за чарговай цыгарэтай. «Шмат! Адсоткаў 20-30. Гэта трагедыя добраахвотніцкага руху. А каму яны патрэбныя? Дзяржаве лягчэй іх пахаваць і прызнаць героямі, чым жыць з імі ў адной краіне. Іх адзінота і бездапаможнасць – гэта пісталет з адным набоем, які кожнаму даюць павяртанне дадому. Вось, маўляў, жыві і глядзі на ўсё гэта, калі зможаш». Каля вогнішча зацягнулі «Ой, чый то кінь стоіць». «О, Божа, як можна было спаскудзіць такую песню!» Міраслаў узняў рукі да неба. «Я больш не вытрымаю!» Трэба было збірацца. «Ты выйдзеш за мяне?» «Так, канешне!» Агнешка голасна рассмяялася. Мірак з Юрам ужо пайшлі да брамы, дзе чакала таксоўка. Міша ўсё яшчэ сядзеў ля вогнішча. Падалося нават, што я чую, як тлушч з сасісак капае ў вагонь. Самурай з Агнешкай развітваліся пад электрычнай лямпай каля ганку. Я чакаў на яе троху далей у цемры, каб развітанне не зацягнулася на паўтары-дзве гадзіны. Машына чакала. «Ведаеш, сёння ўначы я нават сніла, што на гуцэ не маю пальца, уяўляеш?» Агнешка прыабняла самурая, які ажно прымружыў вочы. «Шчыра!» Ён узяў яе правую далонь і моўчкі расцалаваў кожны палец па асобку. Пасля прыклаў далонь да свайго ілба і заплюшчыў вочы, нібы сумы скруха, накопленыя стагоддзямі, мелі пакінуць яго такім чынам. Яна усміхнулася. «Чакай, гэта табе». На далоні самурая з'явіўся прамакутнічык памерам з паштовую марку. «Што гэта?» «Фота». «Дзіўнае. Гэта з пасведчання ўдзельніка АТО. Іншага не маю». «Андгэю, то маеш уклеіць назад, а мне дашлеш мэйлам». «Я не маю зараз камп'ютара, а пасведчання мне не трэба». Падумаўшы імгненне, Агнешка хуткім рухам выхапіла фота ды паклала ў кішэнь чорнай курткі са скура займенніка. Ён глядзеў ёй у вочы, нібы чакаў цуда. «Ты такая...» «Но, перастань, яшчэ пабачымся, не сумуй». «А калі ты ад'язджаеш?» «Заўтра». Агнешка яшчэ раз павісла на шыю самурая, пацалавала ў няголеную шчаку ды зноў усміхнулася. Калі яна сабралася адыходзіць, самурай спачатку нядобра глянуў у мой бок, а пасля спрабаваў затрымаць, але алкаголь зрабіў сваю справу. Пакалечаная далонь зачерпнула пустку ды шлёпнулася аб сцягно гаспадара, які стаяў як саляны слуп на ганку пацалаванага смерцю дома. Сцяжынай да фурткі я вёў яе за руку, каб не ўпала. Юра з Міраславам, мабыць, ужо зачакаліся. «Стой, мне звоняць!» На яе твары зноў залунала усмешка. «О, гэта Богдан! Планы змяняюцца!» Праз галінкі грушы, пад якой мы спыніліся, ледзьве блішчэлі ці тое зоркі, ці тое адлятаючыя іскры нашага вогнішча, якія больш ніколі сюды не вернуцца. Наступнага дня па абедзе на стол нявыспанага намесніка начальніка львоўскага крымінальнага вышуку лягло кароткае паведамленне. У двары прыватнага будынка на вуліцы Аляшэўскага знойдзены труп мужчыны на выгляд 35-40 гадоў. Прычынай смерці стала страта крыві ў рэзультаце ўдара вострым прадметам, стылізаваным самурайскім клінком, які застаўся ў целе ахвяры. «Ніндзя, мля!» Богдан правёў далоню па твары і ўздыхнуў. Дакументаў пры трупе і ў доме не знойдзена, асабістыя прыкметы – шнар на левай шчаце. Пра пальцы нічога не напісалі, эксперты ёбаныя. Быў апрануты ў сінія джынсы і майку «Карпаты-Львів». У дзверы пагрукаў, а пасля асцярожна зазірнуў лейтэнант у цёмна-сінім кіцелі. «Богдан Александрович, да вас прыйшлі». «Хто?» «Атошнік, знаёмы, кажа, заходзіў ужо раней». «Хм, давай сюда». Галава лейтэнанта схавалася, дзверы зачыніліся, каб праз хвіліну адчыніцца зноў. На парозе стаяў чалавек у выцертым брытанскім камуфляжы з шаўронам добраахвотніцкага батальёна на адным плячы і маленькім чырвона-чорным простакутнічкам на іншым. Богдан адкінуўся ў мяккае крэсла і ўважліва глядзеў на госця, які прачыніў за сабой дзверы, не выцягваючы рукі з кішэняў. Госць моўчкі прабегся вачыма па кабінеце. Поруч са сталом віселі спартовыя граматы, стаяў бліскучы кубак з выявай футбаліста, у куце красавала вялізная залачоная ікона Багародзіцы і партрэт Сцяпана Бандэры. Чалавек у камуфляжы усміхнуўся. «Добрага дня!» – нарэшце спахапіўся Богдан. «Калі вы па нейкай справе, то ёсць парадак прыёму». «Ты не хвалюйся». Самурай глядзеў на афіцэра добрымі, як у Лао Цзы вачыма. «Я табе скажу, калі трэба будзе хвалявацца». Правая рука з абрубкамі фалангаў выслізнула з кішэні, ды вокам гненна паклала на дубовы лакаваны стол цёмна-зялёную кульку памерам з вялікую сліву. Богдан яшчэ паспеў заўважыць, як рычаг адляцеў кудысьці ў бок за камп'ютар, а РГДшка без кальца пракацілася па гладкай паверхні стала і ўпёрлася ў абцягнуты скурай штодзённік з бліскучымі металічнымі куткамі. Падарунак міністра ўнутраных спраў. Сёмага жніўня 2016.